प्रेमास्पद में कभी दोष नहीं दिखता। एक प्रेमास्पद के चिंतन का अगर यह भाव नहीं होता, एक प्रेमास्पद के मिलन चूत संख्या के नहीं मिटती मिलने पर ही, तो ये चार बातें होती है। तो ये जो प्रेम का अहंकार है, मैंने कह रहा था प्रेम का अहंकार ये कभी कभी होता है। तो ये क्यों होता है? जब वो प्रेमी जब प्रेमास्पद चाहता है, इस अहंकार की प्रेमी में अवतारणा हो और इस अहंकार के रूप में प्रेमी मान करे और उसके मान के समय मैं उसे मनाऊं और उस मनाने में मुझे सुख मिले और उसका सुख प्रेमी हो गए। इसी ध्यान में आएगी बात। प्रेमास्पद के मन में एक बात आई, क्यों आई? वहाँ केवल एक ही चीज है, निरंतर प्रेम रस आस्वादन। कहीं वो आस्वाद्य है और कहीं वो आस्वाद्य है। ये इसीलिए ये जगत का, इस जीव जगत का, इस जड़ जगत का इस राज्य में प्रवेश नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जगत में बहुत रंग है और वहाँ तो एक ही रंग है। सूरदास की कारी कामर चढ़ो न दूजे रंग। तो प्रेम में एक ही रंग है, उस एक रंग में विचित्र शब्द। आपने देखा है इंद्रधनुष, मयूर पंख है, ये भगवान के रंगों से एक ही प्रेरणा की गई है। ये प्रजापति का रंग, प्रजापति देखा आपने, तितली तितली, ये इस पर अंग्रेजी में बड़ा साहित्य तितली पर है, कैसे अंडा बना, कैसे उसमें से निकला, क्या हुआ, जब उसके नाम बदले, रंग बदले, इसको भगवान ने बताया है। तो जो भगवान का जो प्रेम रस है ना, ये प्रेम रस एक रस है, इसमें विभिन्न रस नहीं है, एक रस है। इस प्रेम रस की एक रस में ये विभिन्न रंगों का उदय होता है, एक एक रंग में अनेक रंग निकलते हैं और वो फिर एक में समा जाते हैं। तो इन रंगों में जहाँ रास है, निकुंज है, वहाँ निकुंज की ये बात में कहना नहीं चाहता था, मेरे मन में थी नहीं, अब आ गई, आगे से कह जाता हूँ और सब कहता भी नहीं हूँ। तो जैसे प्रेमास्पद के मन में ये एक रंग आया, क्या आया? कि मेरा प्रेमी जो है वो अपने में प्रेम का अभिमान करे, मैं प्रेमी यो माने और मुझको माने प्रेम का पुरस्कार करने वाला। प्रेमास्पद के मन की चाह है ना, ये ठीक स्वरूप को समझना चाहिए प्रेम का। प्रेमास्पद के मन की चाह है कि प्रेमी इस बात का अभिमान करे कि मैं प्रेमी हूँ और प्रेमास्पद के लिए समझे ये मेरे प्रेम का पुरस्कार करता है और इसलिए मैं मान करने रुक जाऊं, प्रेम रुक जाए। और प्रेमी के मान करने पर उस मान की अवस्था में प्रेमास्पद उसको मनावे और वो मनाने के समय उस मनाने की लीला में प्रेमास्पद का सुख हो और उस सुख से वो प्रेमी सुख सागर में डूब जाए। बस इसलिए वो प्रेमी मान करता है, इसलिए वो प्रेमी मान लीला और मनावन लीला, मान लीला और मनावन लीला। ये जब लोकता में आ गई तो गंदगी, ये जब अंग्रेजी में कहते तो जब सुख में आ गई तो गंदा चला गया। ये तो चीज है वो दिव्य राज्य की, जहाँ केवल रस ही रस है, केवल आनंद ही आनंद है, केवल दिव्य ही दिव्य है, जहाँ मलिनता की कल्पना की भी छाया नहीं है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, चाहे उठना हो और चाहे मनाना हो, चाहे मान हो और चाहे अपमान हो, चाहे देना हो और चाहे लेना हो, चाहे दक्षिण पक्ष हो चाहे वाम पक्ष हो, रस में वाम दक्षिण दो पक्ष होते हैं। राजपंचाध्यायी के दो तरह के क्या तरह के होते हैं, जो वाम पक्ष का और एक दक्षिण पक्ष का और एक शब्दों का और एक विज्ञान का, क्या अर्थ माने हैं। तो वो वस्तुस्थिति क्या है इसमें, एक ही है, प्रेमास्पद का मन, उसके मन की ओर देखते रहना, उसके मन की बात ही होना और उसी में सुखी होना, ये है प्रेम। किसी माई ने सदैव पूछा था कि भाई गोपी प्रेम का स्वरूप बताओ, कि कई बार बताया है और ये उसका स्वरूप है, न समझ में आए तो अपने हाथ की बात। और असल में ये समझाने की चीज है भी नहीं, है नहीं, ये तो वास्तविकता है और वास्तविकता है ये प्राप्त करने की, अनुभव करने की, इसमें इसके अंतर प्रवेश करके ऐसा बन जाने की। तो ये तो उनके प्रेम की बात हुई, अब कुछ कुछ और बात भी करने, खुदरा बात है, पद से किसी वस्तु की कभी भी किसी प्रकार की भी चाह न रहना, प्रेमास्पद से कभी भी किसी भी हेतु से किसी प्रकार की भी चाह न रहना। एक बात, प्रेमास्पद में किसी समय किसी प्रकार से भी कोई भी दोष न देखना। दो बात, प्रेमास्पद की कभी भी याद न भूलना और प्रेमास्पद से मिलने की नित्य नित्य उत्कट उत्कंठा बना रहना। विचार और दो बात और लिख लीजिए, हृदय में लिख लीजिए, कटौती है ये, जिस क्रिया में प्रेरणा विषयाशक्ति से मिलती है वो काम है, चाहे उसका नाम प्रेम हो, पूजा हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, योग हो। और जिस कर्म में जिस क्रिया में प्रेरणा भगवत प्रीति से मिलती है उसका नाम चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, वैराग्य हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, राग हो, द्वेष हो, कुछ भी उसका नाम हो, उसका वो प्रेम है। ये प्रेम का और काम का भेद है। और जहाँ काम को लेकर प्रीति है, सुख की इच्छा को लेकर प्रीति है, वो प्रीति नहीं है, वहाँ निष्काम भाव नहीं है। तो प्रेमी का जो निष्काम भाव है वो निष्काम भाव बंधन मुक्ति के लिए नहीं है, वो निष्काम भाव वैराग्य के लिए नहीं है, वो निष्काम भाव अंतरात्मा की शुद्धि के लिए नहीं है। वो तो हृदय उनका प्रेम से इतना परिपूरित है कि उसमें काम के लिए गुंजाइश नहीं है, जगह नहीं है, कान वहाँ बस नहीं सकता, ये बात तो दूर, कान की वहाँ कल्पना की छाया नहीं आती। ये प्रेम परिपूर्ण लबालब भरी सराय रहीम लख आप पथित फिर जात, मुसाफिर आए और देखा कि धर्मशाला का एक एक चक्का भरा हुआ है, उधर रहने को जगह नहीं, लौट जाओ। इसी प्रकार भगवत प्रेम से जिसका हृदय लबालब भरा है, छलक रहा है ऊपर, उसमें कहीं भी जरा सा भी छिद्र नहीं, छेद नहीं, अवकाश नहीं जिसमें अन्य वस्तु टिक सके। इस प्रकार का जो हृदय है उसमें सकाम भाव तो आता ही नहीं, पर उसका निष्काम ही नित्य सकाम है। क्योंकि वहाँ भगवत प्राप्ति की इच्छा कभी मुक्ति नहीं मिलने पर भी नहीं मिलती। तो ये अपने प्रेम की चर्चा हुई। अब खुदरा दाखिल करें, ये तो मीठी बात है भाई। निर्गुण में प्रेम नहीं होता, निर्गुण का तो साक्षात्कार होता है। निर्गुण में स्थिति होती है, निर्गुण स्वरूप होता है, वहाँ तो द्वैत की कल्पना नहीं है ना। जहाँ जहाँ ये सगुण निराकार है वहाँ तक तो प्रेम होता है। हाँ होता है, में सगुण निराकार में प्रेम होता है। नीचे तो ये तैयार नहीं है। जो लोग ये सगुण साकार भगवान को अनित्य मानते हैं, उनका भगवान तो माया उपाधिक है, जो माया से बना है वो तो अनित्य है ही। माया से बना, माया न रही तो वो मर गया, तो भगवान की बात हम नहीं कहते। वो भगवान माया उपाधिक है और वो भगवान दिखने वाला है, उसे माया से बना है ना। हम जिस भगवान की बात कहते हैं, वो भगवान तो वही है जो जो निर्गुण निराकार वाणियों का ब्रह्म है, वही है। और वही यहाँ पर कुछ सारे सारे ब्रह्म रस का सार लेकर यहाँ पर ये प्रादुर्भूत है, नाचता है हमको। और ये अनित्य नहीं है, ये असत नहीं है, ये मायोपाधिक नहीं है, ये माया विशिष्ट भी नहीं है, ये तो माया का स्वामी है, माया नति है। उसको लेके नित्य निरंतर ये सदा सर्वदा अनादिकाल से नाचा करता है और नाचता रहेगा। कि नाचने में क्यों आनंद आता है, ये तो नाचने वालों का आनंद ये चीज है। वो प्रेम अपनी आत्मा से करे, वो प्रेम अपनी आत्मा से करे। वो आत्मा ही निर्गुण है और वही ब्रह्म है, वही प्रेमी है। निराकार वाला प्रेमी हो सकता है, पर उसका प्रेम भी सगुण साकार में जितना खिलता है ना। यहाँ तो हरेक इंद्रिय के साथ उनका संस्पर्श प्राप्त होता महाराज, वहाँ वो इंद्रिया अतीत है। सगुण सगुण तो है पर उसके हाथ कम बेचारे के है नहीं, उसके आँख कान है नहीं, उसके अंग है नहीं। वो सर्वथा अनंग है, वो अंग वालों का जो आनंद है वो कहाँ से देगा। निरंग अंग का आनंद नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ प्रेम कम कर सकते हैं। पर हम प्रेम करके न उसे आँख दे सकते, न कान दे सकते, न जीभ दे सकते, न उसको न उसका आलिंगन कर सकते, न उसके शब्द सुन सकते। प्रेम कर सकते हैं जो वस्तु से, भाई कोई वस्तु है। प्रेम क्या वास्तविक जो ये विकास है, प्रेम का जो वास्तविक विलास है वो तो सगुण साकार ही। तो छोड़िए से आप सगुण साकार का नाम रख लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। वस्तु आपको वही मिलेगी जो उसको मिलेगी। तो फिर ये कहिए, फिर आप सगुण साकार में आइए और ये कहिए कि अभी जो हमारा सगुण है, जो नाचने वाला श्याम श्याम, जो नीर श्याम जो है, यही वहाँ निर्गुण निराकार ब्रह्म बन जाता है। दोनों वे कर लीजिए, उसमें तो ये रहेगा नहीं, निर्गुण निराकार में ये रहेगा नहीं, सगुण साकार में वो रह जाएगा। तत्व तो यह है कि जो निर्गुण निराकार है, जो जो सगुण निराकार है, जो सगुण साकार है, ये तत्वतः एक वस्तु है। इनके तत्वतः इनमें कोई भेद मानना ये तो अज्ञान है। तत्व तो दो होते नहीं, सत्य एक होता है, वस्तु एक है। पर ये जो चीज है ना, ये अपनी अपनी अलग अलग और ये अपनी रुचि की चीज नहीं है। यहाँ तो लोग भूल करते हैं, ये जो हम कहते हैं कि ये भक्तों की भावना के अनुसार भगवान अनेक बन जाते हैं, ये बनना भी वहाँ कल्पना को सूचित करता है। हम ऐसे भगवान को नहीं मानते, हमारा भगवान तो कल्पना वाला है ही नहीं, वो तो सत्य है, परम सत्य है। वो भक्तों के लिए बनता नहीं, कुछ बने बनाए कोई भक्त प्राप्त कर लेते हैं ऐसा, उसमें खेद है ही नहीं, वो तो असीम है ना। खेद जहाँ खेद का सीमा है, तो खेत से मैंने कहीं की सीमा आ गई, ये सीमा वाला नहीं है, ये तो नित्य असीम है। और ये जो सीमा है ना, ये असीम का आधार है। हमारे भगवान की सीमा जो है ये असीम का आधार है। इसलिए भक्त लोग कहा करते हैं कि भाई ये जो ब्रह्म है ना, ये तो श्री कृष्ण की नखद ज्योति है। श्री कृष्ण के चरणों की नखद ज्योति जो है वो ब्रह्म का प्रकाश है। तो उस असीम की, असीम की आधार भूमि ये हमारा सतीम है। ब्रह्मनो हि प्रतिष्ठा, ब्रह्म की यहाँ उसका अर्थ बदलना पड़ता है लोगों को। अगर हमारे वाला अपना मान है तो एकता सूत्र का करना पड़ता है। हम तो कहते हैं कि सात शब्द के ब्रह्म की प्रतिष्ठा में, ब्रह्म मेरे आधार पर है, अगर ये न रहे तो ब्रह्म कहाँ रहे। सब मिला के विनोद की बातें हैं, बड़ी सुंदर बातें हैं, इनसे घबराना ही चाहिए। घबराएंगे तो मन में दुख होता है। सगुण वाले कहेंगे हमारे को निंदा कर दी, नहीं सगुण निंदा कर दी, नहीं वाले हमारी निंदा कर दी। निंदा इस निंदा में प्रसन्नता है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। देखो जी, आप दोनों को रखिए, दोनों को रखिए। आजा का नहीं है वो तो है ही, है ही। भगवान आते जाते नहीं है, वो तो है। गीता का श्लोक है महाराज, बड़ा सुंदर। जन्म कर्म से नये दिव्य नेवम यो वेत तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामे की शोधन। अर्थ क्या हुआ भाई, मेरे जन्म और मेरे कर्म ये दिव्य हैं, इनको जो तत्व से जान ले वो फिर उसका जन्म नहीं होगा और वो मुझको ही प्राप्त होगा। तो जिसके जन्म को जान लेने से जन्म होना बंद हो जाए, तो किसी के जन्म को जान लेने से जान लेने वाले का जन्म होना बंद हो जाए, वो जन्म का वही जन्म है। वो जन्म कैसा रहा, तो उसका नाम जन्म है, नाम उसका भी जन्म है। भगवान जन्मे, भगवान यशोदा मैया के उदर में आए, यशोदा मैया देवकी मैया के उदर में आए, ठीक है, उदर में भी आए। तो इनका उदर में आना और हमारा माँ के उदर में आना एक नहीं है। तो हमारे जो भगवान हैं ये तो भाई नित्य हैं, सत्य हैं और नित्य नव सुंदर हैं, नित्य नव किशोर हैं, नित्य नव तरुण हैं, तो नित्य नवायमान हैं, नित्य नित्य नई नई माधुरी दिखाने वाले हैं। और नित्य नित्य नई नई माधुरी दिखा दिखा करके नित्य नए नए प्रेम को उत्पन्न करने वाले हैं। ये भक्तों के हृदय में नित्य नया उल्लास पैदा करते हैं। वो उल्लास कभी मुरझाता नहीं, फूल की कली खिली और मुरझा गई, चंद्रमा का विकास हुआ और पूर्णिमा के बाद फिर रात आरंभ हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ तो विकास ही विकास है, उत्फुल्लता ही उत्फुल्लता है। यहाँ मुरझाना नहीं, विनाश नहीं, ह्रास नहीं, ये तो बस नित्य नित्य नवायमान, नित्य नया, नित्य नव सुंदर, नित्य नव तरुण, नित्य नव किशोर, नित्य नवायमान, नित्य नव प्रेम की वो लहने बहाने वाला, प्रेम की किरने बिखेरने वाला नया नया सूर्य, नया नया चंद्र, ये हमारे श्याम सुंदर है। हाँ, तो भाई ऐसे जो श्याम सुंदर है भगवान, अच्छा हुआ आपने बात है कही, बड़ा सुंदर हुआ। झेड़े छोड़ दीजिए, सारा झेड़ा उनको छोड़ दीजिए, तो निपटा लेंगे अपने। अच्छा, तो ये तो उस बात सवेरे का प्रश्न था, प्रेम लेन के बाद। अब ये प्रेम के बाद तो हृदय में रखिए, जीवन में रखिए। वो बातें कहनी है क्योंकि समय जो है वो प्राय समाप्त हो रहा है। खुदरा खादरी बात यह है, वो बहुत काम की बात है। वो ये बातें हैं कि जीवन अमूल्य है और इसका एक एक क्षण इतना मूल्यवान है जिसकी कोई सीमा नहीं। क्यों? कि प्रत्येक क्षण भगवत प्राप्ति का क्षण है, किसी भी क्षण प्राप्ति हो जाए। इसलिए जीवन के एक श्वास को भी, एक क्षण को भी व्यर्थ मत होना चाहिए, व्यर्थ मत होना। ये एक बात, मनु श्वास श्वास में भगवान के नाम का स्मरण हो। मरते समय जब अंतकाल आ जाए और कोई कहे कि एक मिनट ठहर जाए, एक क्षण ठहर जाए, एक श्वास और आ जाए तो नहीं आता। इसलिए ये प्रत्येक श्वास भगवान में बीते, ये अभ्यास डालना चाहिए कि हम प्रतीक्षण हमारा हरेक श्वास भगवान के स्मरण में बीते, इसको मूल्यवान माने। खोए नहीं ताश के ऊपर खेलना, ये व्यर्थ की बातें करना, व्यर्थ की पुस्तकें पढ़ना, इनके लिए अवकाश जीवन में क्यों मिलना चाहिए? जब सोना प्रमाद करना, इनके लिए अवकाश कहाँ है? हमारे जीवन का तो प्रत्येक क्षण जो है ये मूल्यवान है। हरेक क्षण हमारा भगवान के लिए है, जीवन का एक एक श्वास हमारा ये भगवान के लिए है। तो न तो व्यर्थ का भाषण करे, कभी भी बेमतलब बोले नहीं, राम का नाम ले, और बेमतलब का कोई काम न करे। व्यर्थ का काम ये ताश के ऊपर खेलना, ये ऐसे कामों में समय बिताना जिसमें कोई लाभ नहीं, और जहाँ पर बुरी चीज मिलती है, चाहे वो मिलती हो विनोद के रूप में, मनोरंजन के रूप में, तमाशे के रूप में, किसी इंद्रिय को तृप्त करने वाले विषय के रूप में, धर्म के रूप में भी, पर वो चीज यदि व्यर्थ है, भगवत विरोधी है, तो उससे बचो भाई। तो इसमें अपने बहुत कम की हुई सोची हुई बात में कहता हूँ, अत्यंत प्रमाणों से ये जो आज का सिनेमा है, ये इतना भयानक है समाज के पतन के लिए जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। मेरे पास सैकड़ों नदी रूपों के पत्र हैं, इतने विभत्स, इतने इतने वो करुण और इतने वो गंदे, उनकी बात नहीं कह सकता आपके सामने। सिनेमा के परिणाम से भले भले घरों की लड़कियां और भले भले घरों की स्त्रियां तो सिनेमा में नटी बनने के लिए लालायित हैं, लालायित। घर वाले चाहते हैं कि कहीं जगह मिल जाए इसको, और वहां क्या है, तीन बात वहां पर जाते ही मिट जाती है। लज्जा जो स्त्रियों का भूषण है, पर पुरुष का स्पर्श जो स्त्रियों का सतीत्व है, और पाकी दर्द, ये तीन चीज सिनेमा की नशे में नहीं रह सकती। उनके जो स्टूडियो हैं, जहां पर ये इनका निर्माण फिल्मों का होता है, वो तो नरक कुंड है, सजा हुआ है। वहाँ शराब है, वहाँ मांस है, वहाँ व्यभिचार है, और वहाँ पतन है। और आज हमारे घरों की लड़कियों में ये चीज पैदा हो गई, एक फैशन ऐसा आ गया जिस लड़की को नाचना ना आवे, ये सगाई करते समय आजकल ये क्वालिफिकेशन हो गया, ये उसका एक गुण हो गया, तुम्हें तो लड़की को नाचना आता है कि नहीं? अरे इसको नचा के बनाओगे क्या, तुम क्या बनाओगे नचा करके? उद्देश्य क्या है? और ये यहाँ तक ये बुराई फैली, हमारी सरकार, हमारे बड़े बड़े नेता, शासनकर्ता, अधिकारी, उच्च पुरुष, विद्वान पुरुष, यूनिवर्सिटियों के आचार्य लोग संस्कृति मानते हैं इस भाषण में गाने को, बस उसका हमारा सांस्कृतिक जो पोषण गया है चाइना में, संस्कृति क्या है? कुछ गाने वाले ये लड़कियां गई और कुछ उनके साथ गए, माने सारी संस्कृति नाचने में आ गई, निर्लज्जता में आ गई, ये शरीर के गंदे शरीर के बाहरी सौंदर्य के प्रदर्शन में आ गई, जो हमारे लिए तो ये असूर्यम पश्या कहते थे। चाहे पर्दा न हो वो, पर उनके एक शील, उनका एक शील सौंदर्य जो स्त्रियों में था, वो थी अपने हाथों उन्नति मानकर, प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर और मनोरंजन के नाम पर और ये व्यापारी इंडस्ट्री के नाम पर, कारोबार के नाम पर और इस विचार के प्रसार में लगे हैं। अब क्या कहेंगे, एक हमें एक सिनेमा वाले ने एक चिट्ठी लिखी है, उन्होंने हमको लिखा है कि भाई साहब ये हमारे इस व्यापार का नाम बताऊं आपको, तो कहा कि अधिकृत व्यवस्था माने अधिकृत व्यविचार, ये इसका नाम और व्यविचार जो है वो बेकानूनी है और ये कानून सम्मत, तो इस प्रकार की बुरी चीज। अब वो जहां तक उनमें ये स्त्री रखी है वहां तक चाहे वो सीता का पाठ भी करे सुधा नहीं हो सकता, वो तो जाती है लोग देखने के लिए इसमें किसका पाठ है। जहां तक पतन हुआ हमारे भले घरों की लड़कियां बहुएं उन नदियों के नाम की साड़ी पहनती हैं, उनके चित्र साड़ी पर अंकित रहते हैं, भगवान का नाम नहीं, किसी महापुरुष का नाम नहीं। तो ये मेरी प्रार्थना है, लड़ाई तो न करें, घर में कलह तो न करें, पर जो यहाँ बैठे हैं उन सबसे तो मैं प्रार्थना करता ही हूँ कि वे कोई भी कभी भी किसी सिनेमा में न जाएं, ये भगवान के लिए बड़ा प्रीतिकर होगा, जितना भी उच्छृंखलता का ये असदाचार का प्रचार है ये भगवान को कभी प्रसन्न नहीं करता। और बस चले अपना प्रेम से, लड़कर भागा नहीं, एक बुराई को बुराई पैदा हो जाए, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने अपनी लड़कियों को जहां तक बने समझा कर बुझा कर उन्हें रोके। सिनेमा बंद तो हमारे लिए होगा नहीं, हमने चेष्टा कर ली, हार गए, हमको चेष्टा कर ली और बड़े बड़े धमकी के पत्र हमारे पास आए विरोध करके उस सिनेमा का। अब क्या करें, मन तो मानता नहीं, विरोध होता ही है। तो ये एक समाज में आग लगी है, आग नरक की आग जो समाज में पैदा हुई है, इससे समाज को बचना चाहिए और ये बढ़ रहा है और बढ़ेगा, उपाय नहीं है, लेकिन जो बच सके उसे बचना चाहिए। दूसरी बात, ये खुदरा खदरी बात है परंतु ये मुझे कहनी थी। दूसरी बात है, सब लोगों को नहीं रुचिकर होगी, प्रेम की बात तो सभी मानेंगे, ये तो सदाचार की बातें हैं। दूसरी बात है खान पान, ये खान पान इतना बिगड़ा है कि जूठन खाना और हरेक के हाथ की खाना ये आम रिवाज हो गया है। हमारे मित्र, हमारे घर के, हमारे अपने हैं, हमारा परिवार, हम देखते हैं कि वो किसी के हाथ की खा लेते, किसी के हाथ की, किसी के बर्तन में, जिस बर्तन में गोमांस परसा गया उसी बर्तन में रोटी आ जाती है और वो खा लेते हैं। एक जो घृणा मन में थी दवा की, उस पैकेट पर एक लगा रहता है लेबल, उसमें लिखा रहता है अंग्रेजी में अनटच बाय हैंड, हाथ से छुआ हुआ नहीं। लेकिन ये छूट कहां से आ गई, ये दवा में छूट कहां से आई, तो वो कहते हैं कि भाई हाथों में जो परमाणु रहते हैं किसी किसी प्रकार के गंदे, वो तो परमाणु अगर दवा में आ गए तो दवा को दूषित कर देंगे। ये ब्लैक में दूध बिकता है ना, बड़ा अच्छा है, हम उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, वो दूध हाथ से छोटे, वो मशीन से दूध दुआ जाता है और मशीन से दूध शीशे भरता है और मशीन से उन पर कॉर्क लगते हैं, और वो बिना छुआ हुआ दूध बोतलों में भरा गया और वो बोतल दे जाते हैं और वो बोतल वाटर हो जाती है, फिर वो स्टरलाइज होती है, उसे आदमी उबालते हैं जिससे उसके अंदर कोई गर्म न रह जाए। गर्म रह जाएगा कोई कीटाणु तो दूध को दूषित कर देगा। इतनी छूट मानते हैं और कहते हैं हरेक के हाथ रखाओ, हरेक का जूठ खाओ, हैं कहीं भी खा लो, गोमांस सकता हो उसी कड़ाई में उसी में तुम अपना हलवा पका लो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अब इस बुद्धि का क्या कहेंगे। और ये खान पान इतना बिगड़ा है आजकल तो इस तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं। इतनी जरूरी बात है कि खान पान में घृणा नहीं होनी चाहिए कोई के साथ, खान पान अभिमान नहीं होना चाहिए और खान पान में गुस्सा नहीं होना चाहिए, पर खान पान में शुद्धि होनी चाहिए, खान पान में मर्यादा होनी चाहिए, खान पान में कम से कम इतना देखना चाहिए ये वस्तु स्वास्थ्यकर है कि नहीं, इतना तो देखे। केवल सफेद कपड़े वाले खान पान में ले आने तब तो शुद्ध, और हमारा ब्राह्मण कभी यदि अंगोछा पहनकर प्रश्न को आ जाए उन बाबुओं को तो पासी बिगड़ गई, बिना वो लंबा चौगा सफेद पहने और पट्टा लगाए और यहाँ पट्टा लगाए खान सामान नहीं आता चाहे वो धुला नहीं हो तब तो ठीक, और नहा धो करके कहीं रसोईया आ गया तो वो आउट ऑफ एटिकेट। ये तो बिल्कुल बुरी बात है, वो सभ्यता है। आजकल एक जीवन निकला है और तो जीवन का नाम है उच्च जीवन, अंग्रेजी में उसे कहते हैं हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीवन का उच्च स्तर। और वो कहते हैं कि जीवन को उनके स्तर को ले जाओ। अब उसकी बैठक सुनाओ ना आप उनके स्तर की। अगर आप गंगा में गोता लगा के नहाते हैं, अगर आप बाल्टी भर के अलग नहाते हैं तो आपका स्तर नीचा, और अगर आप पाखाने में भरे हुए टब में बिना हाथ धोए बैठ के नहाते हैं तो स्तर ऊंचा। अगर आपके घर में एक जूते की जोड़ी बाहर पड़ी रहती है और बाहर जाने के समय आप पहनते हैं तो स्तर नीचा, और घर में फिरने का जूता अलग, टेनिस का अलग, फुटबॉल का अलग, ऑफिस का अलग, पैर का अलग, यूं जूतों की दुकान लगी रहती है तब आपका स्तर ऊंचा। आप यदि पत्तल में परोस कर निकोड़ा लेकर खाते हैं तो स्तर बहुत नीचा, और आप अगर जूठी रकाबियों में खाते हैं तो स्तर बड़ा ऊंचा। ये बिल्कुल मैं ठीक ठीक सच कर रहा हूं जो है कोई देख ले। अगर आप जूता उतार कर हाथ मुंह धोकर कुंडे करके चौकी पर या आसन पर बैठकर खाते हैं तो स्तर नीचा, और अगर आप डाइनिंग रूम में, डाइनिंग रूम कहते हैं खाद्य वो भोजन गृह को, डाइनिंग रूम में टेबल पर खाना रखा है कुर्सियां दी रखी है उन कुर्सियों पर जूता पहने बिना हाथ धोए बैठ कर खाते हैं तो भोजन करके पूजा नहीं करते अभी धोते तो आपका स्तर ऊंचा। अगर आप पाखाने में जाकर के नहा लेते हैं तो स्तर नीचा, और अगर आप बेखत के पाखानों में जाते हैं कभी नहाते नहीं तो स्तर ऊंचा। रजस्वला बहन अगर घर वालों को नहीं छूती तो स्तर नीचा, और सब को छूती है तो स्तर ऊंचा। ये ऊंचे नीचे स्तर की बात कहता हूं, वहां तो सन्यासी भी कोई जाए तो उनके भी पैर में चाहे हो गेरुआ रंग का जूता होना चाहिए, गेरुआ रंग का जूता हो उनके पैर में, जरा फैशनदार चद्दर हो और झोली एक हाथ में हो, वो आकल झोली नहीं, ये तो नीचे स्तर की झोली है, ये नहीं, ये नहीं, वो यो न दिखाने और अटैची कुछ भी कहें उसको, फाउंटेन पेन होनी चाहिए या खोसी हुई, और चमड़े का चश्मे का घर होना चाहिए, चमड़े का, ये चमड़े की बात। अगर आप चमड़े की चीज में व्यवहार करते तो स्तर नीचा आपका, और आपकी पेटी भी, आपका पेटीकोट भी, आपका घड़ी का घर भी, आपका चश्मे का घर भी, आपका वो बिस्तरदान भी, और कहीं आजकल तो कहीं कहीं खाने की थाली भी, ये अगर चमड़े की है तब तो स्तर ऊंचा, और ये कहीं चमड़े की नहीं है तो स्तर नीचा। ऊंचे स्तर का जीवन, ये ऊंचे स्तर का जीवन आप जानते हैं, ये चमड़े का हाल हिंदुस्तान में, अंग्रेजी राज्य में 2 लाख बछड़े के चमड़ों की खाल जाती थी बाहर मारे हुए, वहां 20 लाख जाती, ये हिंदू राज्य में। ये जितने बढ़िया ये होता क्रोम लेदर चमड़ा, वो चमड़ा जीते हुए बछड़ों की खाल खींच के निकाला जाता है, उसे हम बाबू लोग पहनते हैं। ये कन्नन जी है ना हमारे कांग्रेस के, इनको चमड़ा छोड़े हो गया 30 वर्ष नहीं पहनते, और केवल इसीलिए चमड़े के लिए गाय मारी जाती। चित्रकूट में एक बार इन्होंने देखा ऐसा दृश्य, चमड़ा छोड़ दिया। तो ये हम नहीं देखते, आज हम अभी हमारे पास आज एक पत्र आया है, आज ही कल आया था, मैंने उसको देखा आज पढ़ा आज। ये सरकारों ने योजना बनाई है कि गाय के अंगों के द्वारा अमुक दवाइयां बनाई जाए और उन दवाइयों का प्रचार किया जाए सारे देश में। पहले ये बनाई थी केवल बंबई सरकार ने, अब भारत सरकार ने उसको विकसित किया और कहा कि सब लोग बनाएं, ये बड़े लाभ का काम है। इसके लिए गाय मारी जाए और गायों की अतड़ियां, गायों के ग्रैंड्स, गायों के लीवर, गायों का दिमाग, ये सब सब हमारी दवाई बनकर आऊ। ये चीज देखिए क्या हो रहा है, किस तरह से हम सदाचार से शुद्ध हो रहे हैं। इस जमाने में विशेष सावधानी की आवश्यकता, घृणा तो किससे करें नहीं, लड़े नहीं। अब तो अपराध हो गया है ना अस्पृश्यता, तो जेल जाना होगा, इसलिए वो अपराध भी न हो। और तो छूट छाप जो है ये घृणा की वस्तु नहीं है, हमारी मां रसवला होती है तो क्या माँ से हमारी घृणा है? उस समय माँ अगर बीमार पड़े तो क्या हम सेवा नहीं करेंगे? पर उस समय शास्त्र कहता है उससे बीमारियां पैदा होती हैं, उससे मन पर एक बुरा असर पड़ता है, इसलिए हमारा ये धर्म होता है कि हम उस समय उसका स्पर्श न करें। पर जा अंधाधुंधी कह दिया कि स्पर्श का बेकानूनी है, पाप है, तुम सब तो नहीं छूते हो। एक डॉक्टर से मैंने पूछा, सिविल सर्जन से हमारे मित्र है, वो पहले से बोले, हमने उनसे पूछा, वो रोगी को देखने आए थे, तो वो रोगी टीबी का था, तो ये लगाया, लगवा सर्टिफिकेट लगाया, नब्ज देखी, फिर बोले जा साबुन तौलिया मंगा दो, साबुन तौलिया, मैंने कहा साबुन तौलिया तब क्या होगा, मित्रता थी, विरोध किया मैंने, तो कहा हाथ धोएंगे ना, उनका हाथ में क्या छूट लग गई है, तो बोले आप भले आदमी हमसे विरोध करते हैं, अरे टीवी का पेशेंट है, मालूम क्या हो गया, मैंने कहा आप छूट मानते हैं, तब हंसने लगे, बोले भाई छूट तो सब मानते हैं, छूट तो सब मानते हैं, पर ये बुद्धि बिगड़ गई हमारी, इसलिए हम जो छूट माननी आवश्यक है उसको भी मिटा रहे हैं। तुम्हारे यहाँ छूत में घृणा नहीं है, ये तो समाज की रक्षा का एक बड़ा सुंदर धर्म के रूप में आया हुआ विज्ञान है। ये विज्ञान है, इस विज्ञान के द्वारा हम बहुत सी चीजों से अपने आप बच जाते हैं। नीति है, नियम है, भाई माँ भी रिश्तेदार हो गई, बेटी भी हो गई, पुत्र वधु हो गई, पत्नी हो गई, अलग अलग नियम धर्म का। और अगर ये नियम न रहा तो कहाँ संयम रहेगा, फिर कहाँ रोग बिना आए रहेंगे। पर ये ऐसी चीज चली, इसलिए जहाँ तक बने अपने से, ये मैं कह रहा था खान पान के लिए, खान पान की विशुद्धि परम आवश्यक है। तो खान पान की विशुद्धि में नारायण नारायण समय हो गया, खान पान की विशुद्धि में तीन बात ख्याल रहे, ज्यादा नहीं। बुरी कमाई का न हो, एक बात, किसी के झूठे न हो, ये दूसरी बात। और जहां जहां भ्रष्टता है उसके द्वारा स्पर्शित न हो, सारी वजह से आ गई है। तो ये हो कि सत कमाई का हो, दूसरी बात दूषण न हो, और तीसरी बात जहां जहां भ्रष्टता है उसके द्वारा स्पष्ट न हो। दृष्ट मनुष्य, दृष्ट स्थान, दृष्ट पदार्थ, दृष्ट चूल्हा, दृष्ट बर्तन, इसकी व्याख्या कर लें, जितना जिससे बने। और भाई सबसे आखिरी बात तो ये है, सबसे आखिरी बात वो श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जेरी जुग पानी, आपके लिए मेरे लिए भी, आप सब को भगवान के नाते प्रणाम। और आप सब इसी प्रकार सबको प्रणाम किया करें। तो गोमांस भोजी से अगर आप बचते हैं तो ये दोष बुद्धि कहा है, तो ये मानिए आप कि अपने रोग से बचने के लिए उपाय, अपनी कमजोरी है वो भ्रष्ट नहीं है, अपनी कमजोरी। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है सिनेमा से और सदाचार त्याग से वचन, और इसका कैसेट संख्या है 68।